بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير پاک دی هغه چې وش پېخ پل بند بوتلو د مسجد حرام نه هاغه لری جماعت مسجد اقصا ته چې دا غې د خواوشا علاقه لا هغه ډېر برکت ورکړي دی د پاره د دې چې هغه تخپلې سه نخې ورپوخی په حقیقت کې هم هغه دی چې هر څه اورېدونکي دی او هر څه لیدونکي دی وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا مونږ د دین مخکي موسى عليه السلام لا کتاب ور کړې وو او هغه مو د بني اسرائيل د پاره د هدايت ذریعہ جوړ کړې وا د دې خبرې د تاکید سره چې زمانه بغیر بل سو خپل وکیل ما جوړوي ذلیت من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا تاسو د هغه خلکو اولاد یې چې مونږه د نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سوار کړی وو او نوح علی السلام یو شکرګزاره بنده وو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بیا مونږه په خپل کتاب کې بني اسرائیل ته د دې خبرې خبرداري هم ورکړې وو چې تاسو به دوه ځله په ځمکه کې لوی فساد راپورته کوي او لوی سرکشي به کوي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا اخر دا چې کله پاغې دوانو کې د لومبۍ سرکشۍ موقع راغله نو اے بني اسرائیلو مونږه ستاسو مقابلې ته خپل داسې بندگان راپورته کړل چې هغوی ډېر زورور وو او ستاسو ملک ته درننوتل او هر طرف ته خواره شو دا یوه وعده وه چې خامخا به پوره کېدله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا د دین رستو مونگا تاسو له په هغه باندې د غلبې مقدر کړه او تاسو امداد مو په مالونو او په اولاد سره وکړو او تاسو مو د اول نه زیات کړئ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا گوری تاسو نیکی اکڑا نهم ستاسو دپار خوا او بدی مو اکڑا نهغا ستاسو دخپل ذات دپارا بدی ثابت تشوا بیا چی کلا د دویمی وعده وقت راغه نمون درباندی نور دشمنان مقرر کرل د پاره د دې چې تاسو د مخونو ګونې ورانې کړی او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوځي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتی وو او چې په کم سیز باندې دا وی لاس ولګي هغه تباہ کړی عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. كديشي چه استاسو رب پتاسو باندي رحم وکړي لیکن کتاسو بیا خپل پخوانی طریقه شروع کړه نو موږ به هم بیا خپل سزا شروع کړو او د نعمت ناشکر خلکو دپاره موږ دوزخ یو قیدخانه جوړه کړې ده. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقيقة داده چه دا قرآن هاغا لارخي جاغا بالکل نیغدا کم خلق چی دے اومنی او خا عمل شروع کری هغوی تا دا زیر ورکوی چی دا غوی دا پارا لوی اجر دے او کم خلق چی اخیرت اونمنی هغوی تا دا خبر ورکوی چی دا غوی دا پارا منگا دردناک عذاب ساتلے دے. ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر وكان الانسان عجولا. انسان شر داس غواړي لکه څنګه چې خیر غوښتل پکار دي انسان ډېر تلوار کوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. گوره مونگ دشپه او دورجنا دو نخی جوڑی کری دی دشپه نخمو بیرانا جوڑ کرا او دورج نخمو روخان جوڑ کرا دپار دده چی تاسو دخپل رب فضل تلاش کړی شي او د میاشتي او د کال حساب معلوم کړی شي دغه شان مونږه هر سیز جدا جدا سرګند کړی دی. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده هر انسان قسمت مونگا داغو پخپل غاله کی زلن کرده ده او ده قیامت پورد با مونگا داغو ده پارا یو خط راو باسو چه هغه بای ده غوڑی دلی کتاب پشان اوینی اول ولا عمل نام اخپلا نن ته د خپل حساب کولو لپاره په خپل کافی یې. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې په نیغه لار روان شي نو دا داغو د خپل ځان لپاره فایده مند ده او څوک چې بیلار شي نو داغو د بیلاری کېدو وبال هم په هغه باندې دی هیڅ یو بار اوچتونکی به د بل بار نه اوچتوي او مونږه عذاب ورکوونکي نه یو تر څو چې مونږه خلکو ته د حق او د باطل په منځ کې د فرق ښودلو دپاره یو پیغامبر ونه لیږو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کله چې مونږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو مونږه د هغه کلی خوشاله خلکو ته حکم وکړو او هغوی په هغه کلی کې نافرمانی شروع کړي پس داغه په هغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږه یې تباه کوو. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورئ څومره نسلونه د نوح علیه السلام نه وروسته زمون په حکم سره هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو د ګناهونو نه پوره خبر دی او هر څه ویني. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سوکچی د دنیا خواهشمند وی هغولا هم دلتا مونگا ورکوو هر هاغسو چی چالا ورکول غواړو بیا داغو پا قسمت کی دوزخ لیکو چی هغولا با تپ ورکوی پا دا حال کی چی هغا با ملامت وی او دا رحمت نبا محروم وی. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. او سوک چی دا آخرت خواهش مند وی او داغه دا پارا هغه سی کوشش کوي لکه څنګه چی داغه دا پارا کوشش کول پکار دی او وی هغه مومن نو دا داسی هر سړی کوشش با مشکور وی. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دوی لهم او هغوی لهم دوانو دلولا مونگا پا دنیا کی دجون سامان ورکوو دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب بخشش لره بندون کې هیڅوک نشته. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. خو وګورئ په دنیا کې مونږه یوې ډلې له په بله ډله باندې څنګه فضیلت ورکړې دی او په آخرت کې با داغوی درجه نور هم زیاتی وی او داغوی فضیلت با نور هم زیات وی. لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. فدا الله سره بل څوک معبود مجوړوا کنه نو ملامتا او بے مددگار به ناس پاتې شي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ستا رب فیصله کړی دا چې تاسو د هیچا عبادت مکوئ مگر صرف داغو کوئ د مور او پلا سره خسلوک کوئ کستا سره په هغوی کې یو یا دواړه بوډاوالي ته ورسی نو اف قدر لورته هم موایا او مو ورته رد جواب ورکوه بلکې په ډیر ادب سره ورته خبره کوه او په نرمۍ او په رحم سره دا هغوی مخې ته ټیټ اوسا او دعا کوه چې پروردګاره په دوی باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه دوی په وړوکوالي کې په مینه سره پاللی وم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسو رب خپی جنی چې ستاسو پزلون کی سدی کتاسو صالحان جوړ شوی نو هغه داغ ټول خلکو دپاره بخون کې دی چې هغوی د خپلې ګناه نه په خبرې دو سره بندګۍ ته واپس راشي. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. رشتدار تا خپل حق ورکړه او مسكين او مسافر لا خپل حق فضل خرچی مکوا، بے شکا فضل خرچ خلق دا شیطان رون دی او شیطان دا خپل رب ناشکر دی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. کچریتو دا غوینا یعنی د حاجت مندو رشتہ دارانو مسکینانو او مسافرونا سنکوي په دې وجا چې اسلا ته د الله هغه رحمت تلاش کوي چې د کم ته امیدوار یې نو هغه لا نرم جواب ورکړه. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما خپل لاس پس سک پوری تڑا او مئی بیخی خور پریگ دا حسینا چی بیا ملامتا او آجیز پاتی شی. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انہو کان بعباده خبیرا بصیرا. بے شکا ستا رب چی دچا دا پارا غواری حغلا رزق فراقہ ورکوی او چې د چا د پاره غواړي هغه له رزق تنګوي هغه د خپلو بندګانو نه خبر دی او هغوی ویني. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. خپل اولاد د غریبۍ د وجنا مو وجنای مونږ به هغوی له هم رزق ورکو او تاسو له هم په حقیقت کې دا غوی قتل یو لوی خطا کار دی. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. د زنا خواله مو ورځي هغه ډیر خراب کار دی او ډیر خراب لار ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. هاغ النفس موجني كم شيء الله حرام كلي دي خو په حق سرا او سوک چی پا ظلم سرا قتل کرده شوی وی داغو ولی تا مونگا دا قصاص دا مطالبه حق ور کرده دی نو پکار دی چی هغا پا قتل کی دا حد نوا نولی داغو مدد با اکڑی شی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. او د یتیم مال ته منځ دی کېږئ خو په ښه طریقې سره تر دې چې هغه خپلې ځوانۍ ته ورسي. د وعدې پابندي کوئ بے شکا دوادے پاک لبستا سنت تپوس کی گی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پیمانا چی ورکوئے نو پورا ڈکا پیمانا ورکوئے او چی تول کوئے نو پسہی تل تول کوئے دا خطر قدا او دا انجام پا لحاظ سرا هم دا بہتر ادا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. دا یو داسی سیس پیروی مکوا چی داغی تا علم نوی یقینا چې غوږ سترګې او زړه د دې ټولو نه به تپوس کیږي. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. پزمک باندی پا غرور سر مگرزا تو نزمکش لولشه او نا دغرون اوچتوالی ترسه دیشه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. پا دی کارون کی دا هر یو کار خراب ارخ ستا دا رب پنیز ناخوخه دی. ذلك مما اوحا إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا هغا دا حکمت خبر دی چستا رب پتا باندی وحی کری دی. اگورا دا اللہ سرا بل معبود مجوڑا وا کنینو تو با دوزخت او غرز ولی شی چی ملامت بای او دا هر خیر نبا محروم ای. افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. سنگ عجیب خبر دا چستا سرب کتا سل زامن در کرل او پخپل دخپل زان دا پارا فرختیلو نکلی. دیر درو خبر دا كما تاسو دخلون لو باسي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مونږ په دې قرآن کې خلق په هر طریقه په حق لړل د پاره د دې چې عبرت حاصل کړي خو هغوی د حق له نور هم زیات لري تختی. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا کدا الله سرا نور خدایان هم وی لکه څنګه چې دا خلق وای نو هغوی با د عرش د مالک مقام ته د رسیدلو کوشش ضرور کوله. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. پاک دے هغا او دیر اوچت او برتر دے دا هغا خبرونا چی کمی دا خلق کوی. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. دهغو پاکی خو وو اسمانونا او زمکا او هاغ طول سیزونا کمچی پزمکا او اسمان کی دی بیانوی. یو سیز داس نشته چې داغو دا هم سرا داغو تسبیح نه بیانوی و تاسو داغوی پا تسبیح نه پوهه گئے. حقیقت داده چې هغه ډیر صبرناک او بخون کې دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کل چی تو قرآن ولی نو مونگا ستا او دهو خلکو ترمینزا چاوی پا آخرت ایمان نراولی یو پرده جوڑو او دهوی پا زرنو باندی داس خلاف جوڑو چاوی بیا پس پوهی گنا او دهوی پا وگونو کی درنوال پیدا کوو او کله چې تو په قرآن کې یوازې د خپل رب ذکر کوې نو هغوی په نفرت سره مخ اړوي. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. منت معلومة دا چکلا هغوی ستا خبرو تا وگ دی نو پا اصل کی هغوی سو آوری او کله چې په خپلو کې د یو بل سره د غوږ خبرې کوي نو چې هغوی څه وایي دا ظالمان په خپلو کې وایي چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پرې شوی دی او تاسو ورپسې روان یې. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وګوره څنګه خبرې دي چې دا خلک پتا پوری جوړوي دوی بیلاری شوی دی دوی تلار نمی لاویگی. وقالو اذا کننا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. دوی وای کله چې مونگا تشاڑو کی او خاور شو نو آیا مونگ با بیاد نوی سرنا دوباره جوندی را پاسولی کیگو. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. دوی تا اوایا تاسو کو کانی یا اسپن هم شئی یا ددین هم زیاد سخت سو بلسیس شئی چی داغی جوندی که دل ستاسو پا خیال کی گران بی بیا به هم تاسو ضرور را پاسای هغوی به خام خط پوس کوی چی سوک دی آغا چی مونگ با در جون طرف تا واپس را ولی و جواب کی ور تا اوایا هم حغا چی اول زلی تاسو پیدا کرائی هغوی به سر خوځوي او تپوس به کوي خنو دا به کله وي. ورته وایا څه عجیبه نه ده چې هغه وخت ډېر نږدې راغلی وي. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. په کومه ورځ چې هغه تاسو ته آواز وکړي نو تاسو به د هغه حمد او ثنا وایې او د هغه د آواز په جواب کې به راوځئ او ستاسو ګمان به په هغه وخت کې دا وي چې مونږ بس لږ ساعت په دې حالت کې پراته وو. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما بندگانو ته وایا چې د خلینا هغه خبره راو باسي چې هغه ډیر بهتر وي. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. ستاسو رب ستاسو د حالنا زیاد خبر دی کو هغه اغواړي نو په تاسو به رحم وکړي او کو اغواړي نو تاسو لبا عذاب درکړي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه تو د حواله دار په حیثیت نه لګلې. وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. ستارب دزمكي او د اسمانون مخلوق خپي جني مونگا زینو پیغمبران ولا د زینو نه زیاتی مرتبه ورکړي او خاص مونگا داود علیہ السلام لا زبور ورکړي وو. قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته وایا راو بلی هاغ معبودان چی تاسوی دا اللہ نه بغیر دا زان دا پارک کارساز گنائی هاغوی سو تکلیف نستاسو نه لری کولی شی او نه بدلولی شی. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا دوی چی سوک را بلی اغوی خو پخپلا خپل رب تا دا نزدیکت وسیله لکوی چی سوک با حق تا دا طول نزیاد نزدیشی او حقوی داغو دا رحمت امیدوار دی او داغو دا عذاب نا یریدون کی دی حقیقت داده چستا دا رب عذاب دے دا یریدو لائق وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا او یو کلے دا سنشتے چه هغه مونگا دا قیامت نمخ کی حلاک نکلو یا ورل سخت عذاب ور نکلو داد الله په کتاب کې لیکل شوی دی وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا او مونگا دنخو رالے گلونا حس سزنے اما نکڑی لیکن دے خبری چی ددوین مخکنو خلقو دروغ گنے لی دی او گورا سمودیانو لمونگا خکارا او خور کرا او هاگوی پاغے باندی ظلم کرو مونگا خو نخی دا دے غرز دا پارا رالے گو چی خلق هاگا اوینی او او یریگی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا یاد کلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا تا تا ویلیو چستا رب دا خلق پا گیرکی اغسطلی دی او دا سو چی مونگا تا تا اس خودلی دی دا او هاغا ونا چی پاغے باندی پا قرآن کی لانت شوی دی دا مونگا ددی خلقو دا پارا بس یو فتنہ جوڑا کری دا مونگا دے خلکولا بیا بیا خبرداری ورکو لیکن ہر خبرداری ددی پسر کشی کی زیات والے راولی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا او یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړه نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه وویل آیا زه هغه چا ته سجده وکړم چې هغه تا د خټینه جوړ کړی دی قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا بیا هغو اویل لگ خو گورا آیا دے دے قابل وو چتا دلا پا ما باندی فضلت ور کرو کتا مالا دا قیامت دا ورزی پوری مولت را کرو نزبا دا دو ٹول نسل دا بیخ نراو باسم بس لگ خلق برانا پاتشی قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الله فرمائل خدا فضا پدی کی چی ہر چاستا پیروی اکڑا نستا سرا داغوی طول دپارا دوزخ پورا بدل دا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا تجي هر سوك فخبل دعوة سر دوكا كوليشي نوهغا دوكا كلا پاغوی باندی خپل سوارو او پیاده ور اوخه جوا په مال او په اولاد کې داغوی سره شریک شه او هغوی د وادو په جال کې راګیر کړه او د شیطان واده د دوکې نه سیوا بل هیڅ نه دی یقین لرا چې زما په بندگانو با تا ته هیڅ غلبه حاصل نه وي او د توکل د پاره ستا رب کافی دی ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ستاسو حقیقی رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسو کشتۍ چلوي د پاره د دې چې تاسو د هغو فضل تلاش کړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال باندې ډېر مهربان دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کلچی په سمندر کې پتا سو باندې مصیبت راشي نو خاص دهغه یونا بغیر چې تاسو نور هر چاته आवाज کوي هغه ټول ورک شي خو هر کلچی هغه تاسو بچ کړي او وچ تمو ورسوي نو تاسو داغونه مخ اړوي انسان واقعي ډیر ناشکر دی أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا خنو گنی تاسو د دې خبرې نه بالکل نه یریږئ چې کو الله مو په وچه باندې په ځمکه کې ورننه باسي یا په تاسو باندې کاڼي ورونکې طوفان راولي او تاسو څوک حمایتي بیا اونه مومای چې داغونه مو بچ کړي او آیا گنی تاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کو الله مو بیا په څه وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په وجه په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولي او ډوب مکړي او تاسو ته هیڅوک داسې میلاو نشي چې داغونه ستاسو د دې انجام تپوس کړی شي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دا خو زمونگا مهربانی دا چی مونگا دا آدم اولاد لا عزت ورکلو او هغوی لمو پا وچا او پا وبو کی سورلے ورکلے او هغوی لمو دا پاکو سیزونو نا رزق ورکلو او پخپلو ډیرو مخلوقات باندې مو ورلخکاره فوقیت ورکړو یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بیا خیال وکړه د هغې ورځې چې مونږ به د انسانانو هره ډله د هغوی د پیشوا سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته خپله عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شوه نو هغه به خپله عملنامه لولي او په هغوی باندې به د زرې هومره زیاتې نه کیږي او څوک چې په دې دنیا کې ړوند اوسېدو هغه به په آخرت کې هم ړوند وي بلکه پلار مندو کی با دڑندو نهم زیاد ناکام وی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلقو پا دے خبر کی دیر کوشش کرے دے چتا پا فتنے کی واچوی او دا هاغ وحی نتا واروی کم چی مونگا تا تا در لے گلی دا دا پارا دا دے چتی زمون پا نم باندی دا خپل طرفنا دا دروغ سو خبر جوڑ کرے او کچری تا داسی کرے وے نهوی با ضرور تو خپل دوست کرے وے او کچری مونگا تو مضبوط نوی ساتا لے نزدیوا چې ته داغوی طرف ته سو نسو تود شوی وی لیکن کتا داسی کڑی وی نمونگ با تا تا پا دنیا کې هم د دوچند عذاب مزا در خودلی وی او پا آخرت کی هم بیا با دی زمون پا مقابله کې حس مددگار نموندو. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. او دا خلق دے خبری تا هم تیار ناس دی چستاخ پی دا دیز مکینا اوباسی او تا دا دیز زینا بحر اشری لیکن کدوی دا سی اکرر نستان رستو با دوی پخ پل دلتا دا زیاد وقت پارا پاتی نشی. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. دا زمونگا دا کار مستقل طریقه دا چه دهاغا طول رسولانو پا حق لامو استعمال کری دا کم چه مونگا ستانا مخکلی گلی بو او زمونگ دا کار پا طریقه کی با تو حس بدلون بیا نمو میں. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. منز قائمة وا دنور دا زوال نواخلا دا شپے دا تیارے پوری او دا سهر دا قرآن هم پابندی کوا زکا چی دا سهر قرآن مشهود وی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. او د شپې تهجد کوا دا ستا د پاره نفل دی قریب ده چې ستا رب تا مقام محمود ته ورسوي. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. او دعا کوا چه پروردگارا ما چه هر زیت بوزه دا صدق سرمی بوزا او دا هر زینمی چه اوباسه نو دا صدق سرمی اوباسا او د خپل طرف نه یو اقتدار زما مددگار کړه. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغې او باطل ختم شو بشکا باطل خود ختمې دوسیز دی. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. موږ د دې قرآن د نزول په سلسله کې هغه څه نازلوو چې د منونکو دپاره خو شفا او رحمت دی لیکن د ظالمانو دپاره نور څه نه بس خساره زیاته وي. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. دا انسان حال داده چې کله ورلا مونږه نعمت ورکوو نو هغه سرکشي کوي او مخړوي او چې لږ مصیبت ورسی نو ناامیده کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق تاوایا چی ہر سوک پخپل طریقہ باندی عمل کوی اس داستاسو رب تا خم علوم دا چی پنے غلار سوک دے. ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلقستانا دا روح پا حقلا تپوس کوی ورطا اوایا دا روح زما دا رب پا حکم سرا رازی حتاسو دا علمنا دیر کم حصہ مندلی دا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنگا اوغاڑو نو هغه هر څه بستان واخلو کم چې مونگا تالا د وحی په ذریعہ در کړی دی بیا به زمون په مقابله کې تو څوک مددگار او نمو مې چې دا در له واپس در کړی دا چې ستا ته میلاو دی دا ستا د رب د رحمت په وجه میلاو دی حقیقت دا دی چې داغه پتا باندې لوی فضل دی. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورتأوايا چكو إنسانان أو پيريان تول رایوزی شی او د دې قران پشان د یو سیز راوړلو کوشش وکړي خو را به نه وړي اگر کو هغه ټول د یو بل مددګاران دي. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من پا دے قرآن کی خلق پا ہر طریقہ پوہ کرل خو اکثر خلق پا انکار باندے تنگ پاتی شو اوی ویل منگستا خبرا تر حغی پوری نمنو تر سو پوری چی تو زمون دا پارا دا زمکن یو چینا روان نکڑے یا ستا دا پارا دا کجورو او دا انگوری یو باغوی او تو پا حغی کے نهرون روان کڑے یا تو اسمان ٹوٹے ٹوٹے کڑے او پا منگی راو غرزوی لکا سنگ چی ستا داو دا یا اللہ او فرختے منگتا مخامخ راولے یا ستا دا پارا دا سرو زرو یو کور جوڑ شی یا تو اسمان تا اوخیجے او ستا پا خطو باندی با ہم منگا تر حغی پوری یقین نکو تر سوچی تو پا منگ باندی دا برن یو لکل خط نازل نکڑے چی حغا منگا پا خپلا اولولو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا پاک دے زما رب آیا زد یو پیغام راوڑن کی انسان نسیوا نور ہم سیم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بشرا رسولا خلق تچی کله ہدایت راغه نو بل حصس هغوی د ایمان راوړلونه من نه کړل خو بس دې خبرې چې آیا الله یو بشر پیغمبر راولېګو قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دوی ته وایا چې کچری پزمکه کې فرښتے په اطمینان سره ګرځېدلې نو موږ به ضرور دا غوی د پاره د اسمان نه یو فرښته د پیغمبر په حیثیت را لېږلې وه قل کفا بالله شهیدا بینی وبینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې زما او ستاسو په منځ کې بس د یو الله گواهی کافی ده هغه د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او هر څه ویني و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت مونږ کې دی او چې څوک په گمراهی کې واچوي نو د الله نه بغیر ته دا غوي د پاره بل څوک ملګری او مددگار نشي مونږلې دا خلک به مونږ د قیامت په ورځ پړ مخې پراخ کلو راولو چې ړاندې بوي ګونګیان بوي او کاڼو بوي د دوی ځای دوزخ دی هر کله چې د دوزخ ور په کمې دور راشي نو مونږ به نور په غرغندو کړو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دا بدل دا دهغوی دده عمل جهغوی زمون دا آیاتونو نا انکار وکړو او وی ویل آیا چې کله مونږه صرف اډوکی او خاورې پاتې شو نو ګنې د نوی سر نه با مونږه بیا را پیدا کیږو او را پاسولې کیږو با اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا دی نګوري چې کم الله زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندي د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري هغه د دوی د راجم کولو لپاره یو وخت مقرر کړی دی چې دا غیر عدل یقیني دي خو ظالمان په دې ټینګ دي چې هغه با بس دا غیر نه انکار کوي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې کچری زما د رب خزانه ستاسو په قبضه کې وي نو تاسو به د خرج کې دو د یری نه ضرور بندي کړی وي واقعي چې انسان ډیر زړه تنګ دی ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مونگا موسى عليه السلام لا نها نخي ورکڑی وي چه صفا بخ کاری دلے اس تو پخپلا د بنی اسرائیل نه دا تپوس وکړه چې کله موسی علیہ السلام هغه ته راغې نو فرعون ورته دا ویلی وو چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا جادو شوی دی. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام ورته د دې په جواب کې وویل تا ته معلومه ده چې دا روحانه نخی خو د اسمانونو او د ځمکې د پروردګار نه بغیر بل چا نه دي نازل کړي او زما خیال دا دی چې اے فرعون ضرور پتا باندې یو مصیبت راتلونکی دی. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. آخر فرعون إرادة أكلا چه موسى علیہ السلام أو بني إسرائيل دزمكنا بحر قباسي خمونغا حغا أو داغو ملگري پجم غرق کرل او دا غینه مو رستو بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو پزمکه کې اوسئ بیا چې کله د آخرت د وعده وخت پوره شي نو موږ به تاسو ټول په جمع را حاضر کړو. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. دا قرآن موږ د حق سره نازل کړی دی او هم د حق سره دا نازل شوی دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د نور څخه پاره نه بلکې د دې د پاره لېګلې چې منونکو له زیره ورکړه او نه منونکو له خبرداري ورکړه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دا قرآن مونگا لگ لگ نازل کرے دے دا پار دا دے چتی پا قلار قلار خلقو تواب روے او دا مونگا موقع پا موقع پا درجہ درجہ سر نازل کرے دے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. آية السجدة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلقو تا اوایا کتاسو دا منعے او کنے منعے کم خلقو تا چی دا دین مخ کی علم ورکڑے شوے دے حغوی تا چی کلا دا اور ولی کی گی نو حغوی پڑ مخی پس جدہ پریوزی او وائی چی پاک دے زمونگا رب داغو وادا خو خامخا پورا کې دل کی وا او هغه چې پړمخې پریزي نجاړي او د دې په اړه دوسرا دا غوي عاجزي نور هم زیاتېږي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا که دا بلنی دا پارا اللہ وایای او که رحمان وایای پا کم نم سر چی هغا را بلای داغو طول نمون خدی او خپل منز ما پا دیر اوچت آواز سر وایای او ما پا دیر رو رو آواز سر دا دیر دوانو تر منزا یو منزنه لحجه اختیار کرائی. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وایا چې سنا دا د هغه الله د پاره چې نه یې څوک په زیوالۍ نیولی دی او نه ورسره په بادشاهۍ کې څوک شریک دی او نه هغه عاجز دی چې څوک یې مددګار شي او دا هغه لوی بیان کړه د کمالي درجې لوی.